na Ukrainie rozszerza listę objętych sankcjami wizowymi i finansowymi. Dopisano do niej 15 osób oraz 18 firm i organizacji, takich jak władze lokalne ustanowione przez prorosyjskich rebeliantów, które proklamowały niepodległość we wschodniej Ukrainie. Jak podaje Bloomberg, jedną z osób, na którą nałożone zostaną sankcje, jest m.in. Aleksander Borotnikow, dyrektor Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Nowa czarna lista zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Teraz sankcjami wizowymi i zamrożeniem aktywów objęte są 72 osoby. Wyremontowali, a teraz pilnują. Wałbrzyska Straż Miejska przez całą dobę musi dyżurować na odnowionym Placu Rycerskim. Gdy mundurowych nie ma, giną z niego nawet kwiaty i ozdobne kamienie. Jesteśmy w takim mieście, gdzie to jest normalność, można powiedzieć. Mieszkańcy tym, co dzieje się na Placu Rycerskim, naprawdę nie są zdziwieni. Bardzo, bardzo, bardzo źle, bo w Wałbrzychu jest bieda, bezrobocie i dlatego. Patrole Straży Miejskiej dozorują ten plac praktycznie na 3 zmiany. Przyznaje komendant Straży Miejskiej Kazimierz Nowak. Na pewno bez patroli byłoby różnie, na pewno byłyby akty kradzieży, na pewno byłyby jakieś akty wandalizmu. Powinny być kamery, powinien być dobry monitoring. I będzie. Kamery, które obejmą cały plac, czekają na instalację. Mam nadzieję, że to będzie w ciągu najbliższych dni. Było założenie, że to będzie do końca miesiąca lipca i prawdopodobnie tak będzie. Na tematem zajął się Michał Wyszowski. To był Serwis Trójki. Sportem zajął się i teraz Państwu opowie o tym Krzysztof Łoniewski. Rafał Majka znów na podium Tour de France. Nasz kolarz na mecie 18 etapu był trzeci. Etap niedługi, 145 km, ale za to trasa wiodła przez legendę Tour de France, przełęcz Tourmalet, ponad 2100 metrów. Start w Po, mieście Henryka IV, droga powoli, ale stanowczo pod górę. Kwiatkowski słabnie i odpada z peletonu, w którym jadą Nibali i Majka. Na czele dwójka Hiszpan Neve i Francuz Kadri. Za nimi trzech, wśród nich Huzarski. Znów polski akcent na trasie Tour de France. 4,5 minuty za prowadzącą parą na Tourmalet wdrapuje się peleton z Nibali i Majką. Walczą o koszulkę w kropki dla najlepszego górala. Milczący majestat gór, szare, stalowo szare, wymoszczony białymi plamami śniegu. Na czele wciąż hiszpańsko-francuska para. Za nimi trwa pościg szóstki. Huzarski z nimi, 13 kilometrów. Ostatni podjazd tegorocznej wielkiej pętli. Hiszpan odjeżdża partnerowi z ucieczki. Neve pedałuje coraz mocniej. Kadri coraz wolniej rusza nogami. Coraz bardziej stromo. Miasteczka w dole zamieniają się w miniaturowe makiety. Z peletonu wyskakuje Nibali, jak burza mija Hiszpana. Prowadzi 7 kilometrów. Z peletonu odrywa się koszulka w groszki. To Majka. Walczy o tytuł najlepszego górala. Zbliża się do Nibaliego. Teraz słabnie. Dochodzi go trójka uciekinierów walczących o podium na Polach Elizejskich. Nibali wygrywa, Majka walczy o drugie miejsce, przegrywa z Pino, ale jest najlepszym góralem wielkiej pętli. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem wyścigu jest i pewnie do samego końca będzie wspomniany Vincenzo Nibali. Najlepszy z Polaków w klasyfikacji generalnej, Michał Kwiatkowski, spadł na miejsce 26. Kolarstwo zamieniamy na piłkę nożną, a warto posłuchać, bo od kilku minut grają Lech Poznań i Ruch Chorzów, ale nie przeciwko sobie w T-Mobile Ekstraklasie, lecz w rewanżowych meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejusz musi odrabiać straty sprzed tygodnia, gdy poległ w Talinie z Nymek Aliu 0-1. Niebiescy z kolei bronią skromnej zaliczki ze spotkania w Gliwicach. Wygrali wtedy z FC Vaduz z Liechtensteinu 3-2. Na razie w obydwu meczach naszych drużyn remisy 0-0. Dziś w europejskich pucharach gra też i to o tę samą stawkę Zawisza Bydgoszcz u siebie z Waregem. W Belgii 2-1 wygrali gospodarze. Piłkarzom z Bydgoszczy do awansu potrzebna jest zatem skromna wygrana 1-0. Ale nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, uspokaja bramkarz Grzegorz Sandomierski. Jeszcze bym się jakoś tak mocno nie podpalał, że to tylko 1-0, tak, bo to jest aż 1-0. Trzeba przede wszystkim zagrać najdłużej, jak to tylko możliwe. Przede wszystkim przez całe spotkanie na 0 z tyłu, skoncentrowanym konsekwentnie do bólu. To będzie na pewno takim kluczem do sukcesu. Spotkanie w Bydgoszczy rozpocznie się o godzinie 20:00 i już wiemy, w jakim meczu Barcelony będzie mógł zadebiutować Luis Suarez. 4-miesięczna dyskwalifikacja za ugryzienie podczas mundialu Giorgio Chiellini'ego skończy mu się dzień przed Grand Derby. Jeżeli zatem napastnikowi reprezentacji Urugwaju nie przytrafi się wcześniej jakaś kontuzja, pierwszego gola w barwach Barcelony będzie mógł strzelić Realowi Madryt i to na Santiago Bernabeu 26 października. Na zakończenie skoki narciarskie. Dla wielu ta dyscyplina w środku lata jest wynaturzeniem, ale od kilku lat letnia Grand Prix ma się całkiem dobrze. W jej sobotnim konkursie w Wiśle wystąpi 12 Polaków, m.in. Kamil Stoch, Maciej Kot, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Klemens Muranka i Piotr Żyła, który był trzeci w dzisiejszych kwalifikacjach. to będzie gdzieś na południu kraju. Ja teraz patrzę, jaka pogoda tam na jutro przewidywana jest. Na południowym wschodzie burze, niestety. Wolne od deszczu tylko tereny północnego wschodu Polski, a poza tym parasole przydadzą się wszędzie. Tak będzie też w nocy. Temperatura od 13 do 17 stopni, 18 tylko na północy i w centrum, takie bieguny ciepła, a jutro od 26 do 30, chłodniej tylko nad morzem i w Tatrach 24 stopnie. No i też zachmurzenie umiarkowane na północnym wschodzie, a pozostały obszar objęty zachmurzeniem dużym. No i z tego zachmurzenia dużego może nieźle lunąć, a miejscami także zagrzmi. Uwaga, burzom może towarzyszyć grad. Trójka. Program trzeci. No i pewnie państwo czekają, bo o tym nie możemy zapomnieć. A ty, Piotrze, pewnie posłuchasz odpowiedzi na dzisiejsze pytanie ofowe, warte jednego dwuosobowego karnetu na 3 dni festiwalu. Pytaliśmy, o jaki koncert będzie taki wyjątkowy, jak państwo sądzą, tak troszkę tak antycypujemy. No i dzisiaj rzeczywiście pan Łukasz zrobił to najlepiej. Napisał tak: najlepszy koncert na OFF festiwalu dadzą The Dumplings, bo pierogi są genialne w każdej postaci i te na scenie na pewno też nie będą rozgotowane ani przypalone. Wybrała Halinka. No i super. Ja będę znaczy... miał przy akceptacji oczywiście. Tak, oczywiście. Ja będę miał kolejne pytanie. Przed chwilą tutaj mecz taki w telewizji. Grali niebiescy. Znaczy niebieskie i czerwone. Tak sobie pomyślałem, bo to był mecz kobiet. To są Mistrzostwa Europy do lat 19 kobiet, które transmitują Eurosport. W piłce nożnej. Tak sobie pomyślałem, że tak powiem, polecę klasyką. Klasyką teraz polecę. No dawaj. Ale zbudowana ta rozgrywająca. O matę. Suchar. Jaki suchar? No tak, no. Ja powiem, że pan Łukasz, posłuchaj, tak się zachowują mężczyźni. Pan Łukasz, który wygrał karnet, wyjeżdża, więc przekaże go swojej dziewczynie, pani Natalii. Rozumiesz? To jest rycerz współczesny. No oczywiście, że tak, ale ja to nie ma nic wspólnego z tym, co ja mówiłem o tych paniach, bo tak ten wślizg taki jeden, to taki, no. No. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. No. A co będzie za chwilę i przez najbliższe 2 godziny, to ja już nie wiem. Sami państwo mieli próbkę przed momentem. No. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Piątkowa lista przebojów. Sobotni Radiowy Dom Kultury. Niedzielne trójkowo-filmowo, także w przyszłym tygodniu. 2 spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może jakiś last minute do ciepłych krajów? To już nad Bałtykiem ci się nie podoba? Podoba mi się, ale te plaże u nas takie zimne. A mnie tam, Bożenko, nigdy nie jest zimno. Kaloryfer mam zawsze przy sobie. Jak tak na ciebie patrzę, Marian, to chyba ci się zapowietrzył ostatnio, wiesz? Sprawdź wyjątkową ofertę last minute na Yarisa, a od razu zrobi ci się cieplej. Tylko do końca lipca Toyota Yaris już od 40 900 zł. Z klimatyzacją, systemem audio i pakietem elektrycznym. Szczegóły w salonach Toyoty. mBank zaprasza na OFF Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Meat Hotel, Slowdive, The Not Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny Program Drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, MPiK, Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Dla wszystkich, dla których lato jest soczyste i słodkie. Arbuz 94 grosze za kilogram i nektarynki koszyk 1 kilogram 2 złote 9 groszy. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ja postaram się do 21 zastąpić godnie Agnieszkę Szydłowską, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Prosto z Myśliwieckiej 357. Zgłasza się Piotr Stelmach. No i gramy już. W tej chwili 13 minut po 19. Program alternatywny. Thank you. to be deceived, to understand your country, you must understand yourself. It leads you to the path of least resistance. I destroyed the image of myself. Oj, przyznam, że mi się podoba ten utwór i podoba mi się płyta. Zresztą sam się sobie nie dziwię, bo jestem bardzo złym krytykiem, nieobiektywnym krytykiem twórczości zespołu Manic Street Preachers. No i jeśli gdzieś tam ma się ukazać, czy ukazuje się ich nowa płyta, to ja zawsze na tak. Futurology, Misguided Missile z tego albumu. Słowo się rzekło, 18 minut po godzinie 19 zaczynamy konkurs. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. Tak jest, 73533, pod ten numer proszę wysyłać odpowiedzi SMS-owe, 73533, koszt jednego SMS-a 3 zł 69 groszy brutto. Pytanie jest następujące, twórcze. Teraz proszę uruchamiać swoją wyobraźnię. Przycisk albo kilka przycisków i wyobraźnia pracuje. Jaką płytę w całości, jakiego zespołu chcielibyście w przyszłości usłyszeć na OFF Festiwalu graną na żywo? Jaką płytę, jakiego zespołu chcielibyście w przyszłości usłyszeć na OFF Festiwalu? Oczywiście chodzi o płytę zagraną od deski do deski live. No to zapraszam. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. A my zostajemy przy Futurology. Aha, powiem tylko, że kilka karnetów dwuosobowych czeka na najbliższy of Festival i my tam będziemy, a dzisiaj kilka osób może zgarnąć te właśnie wejściówki i to podwójne. A my wracamy, czy właściwie zostajemy przy nowym albumie Manic Street Preachers, Futurology. Przedostatni utwór na płycie, The View from Stowe Hill. Dreams and the mind. Manic Street Preachers raz jeszcze dzisiaj w programie alternatywnym w zastępstwie prowadzonym z płyty Futurology, The View from Stowe Hill. Ja wiem, że te piosenki nie wywracają świata, nawet z, być może ani jednej dzielnicy tego świata, czy małego skrawka, ale co z tego? Oni po prostu robią swoje, nagrywają piosenki, nawet jeśli z rozmysłem James Dean Bradfield albo Nicky Wire mówią, a teraz to sobie zrobimy płytę taka, żeby była radio przyjazna, albo radio friendly, tak w ich języku. No to co z tego? Skoro to ma dobrą melodię, skoro to jest dobrze skonstruowane, a że nie musi być najostrzejsze, czy przypominające czasów tych pierwszych płyt, pierwszych nagrań Manic Street Preachers, najbardziej walecznych, mnie akurat to osobiście nie za bardzo przeszkadza. Polecam, po prostu. Futurology. Adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Przypomnę o konkursie. Karnety podwójne na Off Festival czekają. Jaką płytę jakiego zespołu chcielibyście w przyszłości usłyszeć na Off Festivalu zagraną na żywo, całą płytę? Bo wiadomo, że to już taka mała off-festiwalowa tradycja, że niektórzy wykonawcy znani grają swoje znane albumy, płyty w całości na tej imprezie. No więc teraz się pobawimy we wróżbitów i we wróżki, dobre? I porozmawiamy o przyszłości. Jaka to miałaby być płyta? 73533, 73533. Proszę wysyłać SMS-y z odpowiedziami, z propozycjami pod ten numer. A co my tu mamy? A mamy taką epkę zespołu, który tak naprawdę dopiero raczkuje, bo nagrań dokonał niewielu. 4 piosenki zarejestrowane, puszczone w świat, wypuszczone do ludzi, do słuchaczy. No i również do radia. A jaka będzie przyszłość? Mam nadzieję, że świetlana. Duet zwie się, to już państwo chyba trochę wiedzą z trójkowej anteny, ale z przyjemnością to powtarzam. Duet zwie się Zimowa. Będzie z tej mąki bochen. Oj. Tak, wierzę w to i mam taką nadzieję. Zimowa, Sing the Breath. Dopiero zaczynają, ale zaczynają pięknie. Oni też właściwie na samym początku mają już za sobą na swoim koncie płytę Shinding, tak zatytułowaną. Zespół z Warszawy zwie się The Saturday Tea. Don't believe the other taste, ex-abuse, the one and only. Here we are, the biggest king, the fireplace and the scream. It's only shadow, it's only shame. Don't back, keep ahead. She will try to stop you away. Searching for the little moon, I'd like to go outside. I'm looking for the green scheme, I need the sun fresh out. Little girl, don't take my word, it's time to say goodbye. Your only shadow, your only shame. Saturday Tea, album Shinding, Don't Look Back. Czekamy na ciąg dalszy. Program alternatywny za 26 minut, godzina 20. O, to jest dopiero nowość. Świeżynka absolutna, Latarnie Montpellier. Tak nazywa się projekt. Thank you. jeszcze tytuł został tego cudeńka, najpiękniejsza kobieta na świecie. Tak, tak to zostało wymyślone, żeby nie wszystko w takiej muzyce było czytelne i nie musi być, ale liczy się przede wszystkim klimat. No a klimat tutaj absolutnie rządzi. Latarnie Montpellier to projekt o takiej nazwie na samym początku, absolutnie na samym początku. W sprawie klimatu School of Seven Bells może być? Jeszcze nie The Night, ale w radiu powinno było zagrać co najmniej sympatycznie School of Seven Bells. Co my tu mamy dalej? I tak przy okazji tych zastępstw za Agnieszkę, które od czasu do czasu popełniam tutaj między 19 a 21 w programie alternatywnym. Takie trochę rzeczy nie do końca świeże, te najnowsze, ale rzeczy, które jakoś tak mam wrażenie nie zostały lepiej czy mocniej zauważone. Moim zdaniem bardzo interesujące taką płytą, jedną z takich płyt był album projektu o nazwie The Divine Fit. Dan Böckner, znany nam chociażby z występu w wcześniejszych, przeszłych w duecie Handsome Furs i, no i też w zespole Wolf Parade i Britt Daniel, czyli postać główna w grupie Spoon, stworzyli sobie taki zespół The Divine Feats i w 2012 roku ukazała się debiutancka płyta tego projektu zatytułowana Thing Called Divine Feats. Znakomita, chociaż bardzo mocno niedoceniona. Polecam, jeśli mają Państwo okazję, ochotę, Flagging a Ride. To przed chwilą z tej płyty fragment. Pani dyrektor Domu Kultury w Terenie. Teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Komunikaty wizualne to dla nas chleb powszedni. Atakują nas na co dzień reklamy, czasopisma, plakaty, a my Dziś cofniemy się do czasów, kiedy grafika użytkowa budziła się do życia. Do początków myślenia o nowoczesnym projektowaniu graficznym. Przenosimy się do czasów międzywojnia. A co wpłynęło na taki rozwój grafiki użytkowej? Znaczy przede wszystkim tutaj duży wpływ miała w ogóle sytuacja społeczna i cywilizacyjna zmiana, jaka nastąpiła tuż po I wojnie światowej. To bardzo zainspirowało artystów. Mówi Paulina Kurz-Maj. Którzy mówili o tym, że niezwykły rozwój technologiczny, który powodował na przykład elektryfikację, rosnącą urbanizację, pojawiały się samochody, no właśnie radio się, że tak powiem, rozprzestrzeniało. To zmieniło całkowicie ogląd współczesności. Jak artyści uważali, taka znacząca cywilizacyjna zmiana powinna odcisnąć swoje piętno na tym, jak wyglądają sztuki wizualne. Artyści pracowali, można powiedzieć, w pewnym laboratorium i właśnie zajęcie się projektowaniem graficznym pozwoliło im bardzo szybko komunikować swoje idee dla szerokiej publiczności. Przemiany te możemy prześledzić na wystawie Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda. Wystarczy wybrać się do Łodzi, do MS Kwadrat, a na miejscu pracę znakomitych artystów, których często nie podejrzewalibyśmy o romans z grafiką użytkową. Tak, tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o projektowanie graficzne, to my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu wielkich tak zwanych artystów zajmowało się właśnie taką, byśmy powiedzieli, przyziemną działalnością. No i mamy oczywiście wybitnych artystów polskich, czyli są do zobaczenia prace Władysława Strzemińskiego, Henryka Starzewskiego, Karola Hillera, Kazimierza Podsadeckiego, Mieczysława Szczuki czy Teresy Żarnower, ale także mamy wybitnych artystów zagranicznych i tutaj pojawiają się znowu wybitne postaci, takie jak Jan Trzichold, wybitny typograf z Niemiec, John Hartfield, który zajmował się fotomontażem, Kurt Schwitters, który był nie tylko artystą, ale także właśnie autorem unikatowego magazynu Merc, gdzie właśnie projektowanie graficzne odgrywało bardzo dużą rolę. Mamy też pracy rosyjskich twórców, takich jak Aleksander Rodchenko, Gustav Kucis czy El Lisicki, którzy no weszli już do kanonu sztuki, ale właśnie w grafice odgrywali ogromną rolę i byli inspiracją i także tworzyli ten nowoczesny kanon. To przenieśmy się już na samą wystawę, którą zaaranżowała przestrzennie artystka Marlena Kudlicka. Doszliśmy do wniosku, że najważniejsze jest właśnie pokazanie tych wspaniałych projektów w takiej aranżacji, która by pozwoliła je jednocześnie zinterpretować, ale także jakby wydobyć ich zalety i walory. Tutaj zaprosiliśmy do współpracy artystkę działającą w Poznaniu i w Berlinie, panią Marlenę Kudlicką, która zaproponowała bardzo ciekawy projekt artystyczny zatytułowany A Divided Dot. Ona zresztą interesuje się bardzo problemem druku funkcjonalnego i drukarstwa i problem punktu typograficznego, takiej najmniejszej jednostki wartości mierzenia wysokości pisma właśnie w druku. I w oparciu o tę ideę, także zainspirowana tym, co robił Trzichold, czy właśnie Władysław Strzemiński, stworzyła diagram zatytułowany Divided Dot, który wpisywał wystawę w rodzaj takiej klamry przestrzennej. Wystawa jest podzielona na 4 części. Pierwsza pokazuje druk nowoczesny, druk funkcjonalny w Polsce. Druga to, jak wyglądała nowa typografia za granicą i w jaki sposób ona właśnie była prezentowana przede wszystkim w takim kręgu artystycznym. Natomiast trzecia i czwarta część pokazują, w jaki sposób te idee były wykorzystywane także przez wybitnych artystów do celów propagandowych, tudzież do celów no, takich społecznych, reklamowych, do użytku codziennego. I można zobaczyć w związku z tym na tej wystawie, począwszy od wspaniałych plakatów propagandowych rosyjskich z biblioteki w Petersburgu, rzadko pokazywanych w Polsce, po prace, które no, do tej pory są uważane za rewolucyjne, na przykład z zakresu infografiki takiego wiedeńskiego twórcy Otto Neurata, które właśnie do tej pory stanowią źródło inspiracji. Wystawa Zmiana pola widzenia obowiązkowo. Nie tylko dla tych, którzy interesują się projektowaniem graficznym. Zapraszam do Muzeum Sztuki w Łodzi do 12 października. A zapraszała Państwa oczywiście pani dyrektor Domu Kultury w Terenie Agnieszka Obszańska. Następna płyta, z której dwa fragmenty jeszcze przed godziną 20, mam nadzieję, się zmieszczą, nosi tytuł Darlings. Thank you. hugs and never makes you feel hollow. Good sex and never makes you feel clean. Good sex, it's gonna get you with a fun line. Good sex, it's gonna die with all my needs. But I'm still breathing with you, baby. Yeah, I'm still breathing with you, babe. Good sex, it's gonna take you with the highlight. Sex, it's gonna take you actually. Good sex, it's gonna get you with a fun life. Good sex, it's gonna die on the knees. Oh, but I'm still breathing with you, baby. Yeah, I'm still. Hello. Good sex, it never makes you feel clean. Good sex, it's gonna get you with the fall line. Good sex, it's gonna die with all my needs. Jeden z filarów niezwykłego zespołu zupełnie, wspaniałego kanadyjskiego kolektywu Broken Social Scene, czyli Kevin Drew i jego trochę bardziej zwyczajne niż to się dzieje w przypadku Broken Social Scene, po prostu piosenki na płycie Darlings, nowym albumie zawarte. Good Sex to przed chwilą. No i jeszcze jedna miniatura taka, jeden z krótszych utworów z tej płyty, ale urochliwy, naprawdę. First in Line. przyjemnie, prawda? Darlings, nowy album Kevina Drew, First in Line. To jej fragment, to jego właściwie fragment, fragment tej płyty, jeśli już nazywamy to płytą. Przypomnę o konkursie, bo on trwa. Podwójne karnety na tegoroczny festiwal do zgarnięcia, do wygrania. Proszę napisać 73533 SMS-owo, jaki zespół, jaką płytę powinien w przyszłości podczas off-festiwalu zagrać pięknie od deski do deski na żywo. Jaki zespół, jaką płytę powinien w przyszłości podczas off-festiwalu zagrać w całości na żywo. 73533 przed 21 jeszcze rozwiązujemy ten konkurs. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, ile ci zostało z wczorajszych zakupów? Sprawdź w portfelu. Świetnie, starczy na ćwiartkę. Słucham? Skurcząt. W Polo są 25% tańsze. Będzie pyszny obiad. Teraz w Polo Markecie ćwiartka skurcząt 1 kg, tylko 4,49. Smacznego. Polo Market, mój ulubiony. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Filmweb i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Pakiet ustaw onkologiczno-kolejkowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Wszystkie śmiertelne ofiary sobotniej katastrofy pod Dreznem to Polacy. W tym serwisie też pożegnanie Szymona Szurmieja. Mają zmniejszyć kolejki do lekarzy specjalistów i usprawnić leczenie chorych na raka. Jeszcze tylko podpis prezydenta i pakiet ustaw onkologiczno-kolejkowych wejdzie w życie. Najpierw w styczniu zaczną obowiązywać dwie ustawy. Trzecia dotycząca pielęgniarek też w styczniu, ale 2016 roku. Nowe rozwiązania zaakceptował dziś Senat, choć nie bez zastrzeżeń. Stanisław Karczewski, senator PiS, mówi, że to prawo pisane na kolanie. Mieliśmy my bardzo dużo zastrzeżeń, bardzo dużo poprawek. Również Biuro Legislacyjne przygotowało wiele bardzo dobrych, interesujących i potrzebnych poprawek. Chcieliśmy mieć jeszcze na to czas i tydzień różnicy w uchwaleniu tych ustaw zupełnie nic nie zmienia. Natomiast senator PO, profesor Alicja Chybicka, przekonuje, że pakiet jest pilnie potrzebny. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że aby ten pakiet wszedł od 1 stycznia 2015 tego roku, trzeba było ten tryb ekspresowy w tej chwili zastosować. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz jest zadowolony z szybkiego uchwalenia ustaw. Pacjenci przede wszystkim będą mieli możliwość szybkiej diagnozy i leczenia onkologicznego. To jest dla nas absolutnie kluczowe, priorytetowe i strategiczne znaczenie. Niespójność i niejasność zapisów krytykuje samorząd lekarski i pielęgniarski. Barbara Góra, Polskie Radio. Niemiecka policja zidentyfikowała już wszystkie ofiary sobotniej katastrofy z udziałem polskich pojazdów na autostradzie koło Drezna. Zginęło w niej 11 osób, wszystkie to Polacy. Specjaliści potrzebowali aż 5 dni, aby ustalić tożsamość wszystkich ofiar tragedii. Zgodnie z przypuszczeniami w wypadku zginęli sami Polacy. 5 kobiet w wieku od 20 do 75 lat oraz 6 mężczyzn w wieku od 32 do 56 lat. Do katastrofy na niemieckiej autostradzie A4 w okolicach Drezna doszło w nocy z piątku na sobotę. Polski autobus, którym podróżowało ponad 60 osób, najechał na tył innego autobusu, po czym przejechał na przeciwny pas ruchu i taranował polski mikrobus. W wypadku zginęło 11 osób, a ponad 60 zostało rannych. Policja ustala przyczyny tragedii. Podejrzewa się, że kierowca polskiego autobusu był przemęczony. Przeciwko mężczyźnie prowadzone jest postępowanie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Niewykluczone, że jesienią Ukraińcy wybiorą nowy parlament. Premier Arsenij Jaceniuk podał się dziś do dymisji. Jego obowiązki przejmie wicepremier Wołodymyr Rojsman. A wszystko to efekt rozpadu rządzącej koalicji. Rozwiązanie koalicji rządowej to zaplanowane działanie prezydenta i dotychczasowej większości, m.in. udaru Witalia Kliczki i nacjonalistycznej Swobody. Deputowani liczą na to, że nowy sojusz nie zostanie powołany i wtedy po 30 dniach Petro Poroszenko będzie miał prawo do rozwiązania Rady Najwyższej i ogłoszenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. Arsenij Jaceniuk powiedział, że ma teraz dwa wyjścia: albo powołać nową koalicję z Partią Regionów i komunistami, albo podać się wraz z ministrami do dymisji. Były już premier wybrał drugie rozwiązanie. Jeżeli nie ma nowej koalicji, a czynna się rozpadła, rząd i premier są zobowiązani do podania się do dymisji. Arsenij Jaceniuk zasugerował jednak, że rozpad koalicji był przedwczesny. Parlament nie poparł inicjatyw rządu mających na celu zwiększenie dochodów budżetu, a także modernizację systemu gazociągów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Bliscy przyjaciele, warszawiacy, ludzie kultury i politycy. W sumie około 400 osób pożegnało na Powązkach Wojskowych wieloletniego dyrektora Teatru Żydowskiego w Warszawie Szymona Szurmieja. Wśród nich była minister kultury Małgorzata Milanowska. Przede wszystkim, mimo ponad wszystko, był wielkim kustoszem pamięci kultury żydowskiej w Polsce. Był świadom tego, że nie byłoby takiej kultury polskiej,